kompaaluhu ne ko def waxdahu moom dong kooku ci ne startip ci raw xodu ko mu baax ndagam ba mu fàttaliko rek la ko daal di def waa aada ko mu baa mu nag maa sàllaa la ñu julli woon xablahu la jëkk bi ñu koy def xam naa bu ko fàttaliko gaawul def ko nag yàq na njàppam bu fekkee da ko julli woon bu tee day jàppaati ci julli bi wa in taraka fi bayya sunnatan ab sunna fa alaha nako def waaye wala yuidu bi baamu asalaata julli dafa bëgg mottali njàpp ñu por bu deetee julli fekk njàppam kompe wa man nasiya lu mu atan ku fàtte ab bëgg bi ci yaram mën nañ ko wax ci wax wala ab bénee ab bëgg bi tooy rëy na wala téeb na xasalaha nako raxas waxdaha moom dong bi di yëfin ànd ak yéene yàq ni baax bu fekkee fa mu ko fàttalikoo la ko raxasee lu mu yàgg-yàgg jàpp ni baax bu fekkee fa mu ko fàttalikoo la ko daldi waaye nag wa insha allah su fekkee jëli woon na xable yaanika la jëkk ba mu koy fàttaliku di raxas kon fokk aadamu baa mu jëli ja ndax jëli na ko ci njàpp mu fekk yi wa man tazakara ku fàttaliku almad madata ba laxndikoo ni dana ne moom loo xam ne sunna la wala sun saaqa mu fàttalikum sa raxndiku baada an sharaca fi lwajhi ganaaw ba mu sóoboo ci raxas kanam raxasu kanam moom di farata te yee di sunna te kenn di su bàyyi farata di arrière dellu ci sunna de sunna nag jarul loolu kon fala yarjiu bi mu dell ilayhi maa jëm ci ba laxndikoo sa raxndiku ndax sunna lañu xata yu tëma ba mu matal wuddoo ak ñu njàppam bu boobaa na ñu door a dabaatal galax lu ko mas faraan wa fadaa'ilu ay ngëneeli njàpp maanaam fadaa'il mooy mandubaat mooy mustahabaat wa fadaa'iluhu ay ngëneelam wala ngëneeli ñu soppam mooy wax tasmi ak tasmiyatu wax bismillahi ba ngay tàmbali njàpp wa siyaaku ak socc bala ngaa jàpp nag moo ko jëm tey defe ko bant bi mën a fatal jëliñ wala geneel bile wa saidu ak zaidu ak la yokk alal ghaflati l ula ci raxas bi jëkk ci foo ci wecci ci kanam wala yadda ni ñaar loxo raxas bi jëkk bi moom mooy farata bi bu matee la koy dolliku ci fadaail yi la bokk waaye na fekk mu mat li ma wax ni du matee amaa si masagin li ci lu bare ci lii gaawti raxasi ñaaree la ma ñettee la ma sa jublu mottali farata bi bëkk ba de waaye bu sa jubloo am yoone fabbi la rek jàpp maa yàqu bu fekkee masal bi rek bi masal moo tax fa mën a am fabbi la raxasi ñaaree la ñetteel mooy ki nga xam ne fexe na bi bu dëkk ba matt ku dul moom na xanteenu farata gi matte ci ñaaree la ñetteel yëpp wa illaa bu ci yéene mun boobu kooku bu fekkul bu dëkk ba matal njàppam yi baaxul dekul dulloon bu baax wal bidaayatu bokk na ci yi ñu sopp yi jëkke tàmbalee bi muqaddami raasi ci njool bopp bu dee nasa tàmbalee ko ci fikkawar yi yëlee saxu jëm jëna wa tartibu sunani fàtt na nag jut lante sunnee jut lante farata yi noxoo nañu ni moom sunne la fokk na wàcc jut lante sunnee moom di leen do wa qillatil maai ak moo ndox moo ndox maanaam moo wal ndox taqdiim atlaqa alqillata wal muradu bihi sababuhu wala taqdiim xaya min baabi tasmiyati shayi bi tasmiyati sabab bismil bismil musabba wa qillatul maai ak moo wal ndox taqdiim almaa ala aludmi si sar li war a raxas tébbi rek nga doyloo ko def ko waaye fexe loo xam ne mën na raxas ñaari cëri na ko pour raxasu ko benn loolu benn sunna wa taqdiimul yumnaa ak jëkke nday joor alal misra càmmoon ci diggante ñaari loxo ak ñaari càmm wajibu day war taxdiilu asaabiil yadda yi raxas diggantey baaraani ñaari loxo yi xilaalu sëy mooy diggante taxdiil mooy toppitoo xilaal toppitoo ay diggante loxo yi ndax baaraamu loxo benn bi ci ne dafa mel ni cër boppam mustaqil la dalil bi mooy baaraam bi ci ne ba ci bitaat bi mën nga ko sant sérieux bi ñu def te morom la dañu ca bokk kon moom mën na ne cër baaraam bi ne cër boppam la moo tax bu ne nag dañ ko taxdiil ba bu ne am raxasu boppam ñu cër baaraami tànk baram tank mo ne ci debbi bu jeegi ni baram bu la neex nga debbi ko liggey na ko lu borom yu bokku tank day senax lolu mun ko soko duggone def tank bu mel ni dafa gëm ni dafa do dafa senax tank benn cier la mo motax sax ni lu ay baram lu ñu sopp la rek ñu jël ci doon waji soko duggul du yaq sa ñax way sahab def ni sopp fi asab def ni sopp ko mun takli fi asabi ibid lay ni ci ay baram ñaari tank ndax illa bu ñu la wajibu dana war takhlilu lihiyati takhlil sikin fiket ko ban dox ma dug bu baax sikin ban al khafifati waya da xani ni le sanga gun der yaram ba bu do fi mu do ci yap lo war nga takhlil dem bu wef ba bu de bu talbati lu yap sen takhlil lo wula rahasal kaw kawar dar ni ngay rahas kaw der yaram do ni tafifati ni bu ko tuba ken lo waye waye jibu dana war takhliliha takhlil sikin fi al ghusl dire ci tanga walaw kanat kafifatan donte bu fatla kon fuk nga nagaj ko fitel ko ba ndox ma dug ba ci bir der fasli kadani do ahdathu wa asbab waqid al wudu yuntabi rabbi ahdathu yani ay hadath la hadath ni jennati nit kharij al mu'tad ni jennati nit ci tay ni ada wo genné ci tangi wër solo hadaf ni jennati nit ci soufam ci borom ñet ci xubul yar ci dubur moy genné ci nit moy hadath bu dé ni ñu aada wo genné ci fekk ni tay yër koku ko nekk na naqa du lu do lu tej ñap do ni ñu aada wu lo genné nak kën du ko hadath aw xeer wu wo kon wala bulum jaar ci suufu nit genn han koku du tej ñap ndax du ni ñu aada wo su do ni ñu aada wo te du tay yërit ñak yër rek ko waral su demé ba ëpp ba yag ba dëkke ko dootu te njàpp ni ki salas wa asbabun yenn yet ay sababi xadas la yenn yi génn la yenn yi dafa mën a sabab xadas moo tax bu xësee am dootuñu xool xadas am naa mbéet bu sabab bi amee rek ñu ne toj mu firi leen fal axdaas yu xadas ñu ñu jëkkoon a wax mooy albawlu sanguwaay ci la والغائط أك جمال والريح جلو والمزي أك مزي والودي أك ودي دي يوي جروم يب حدث لي بول أك مزي أك ودي تقبل لي جينة تكنم أيوة غائط أك ريح تقناو لي جينة والأسباب سببين خاني من ورا اليويو من ورا الحدث تخ bu amee rek dootu ñu déglu xadas mooy an nawmu nelaw astaqil yu diis nawmu staqil mën na tax nit dara génn ci moom te du ko yëg moo tax bu nawmu staqil amee faale wu ñu génn naam ndit dan naa njàpp mu toj ndax sababam la wal igmaau ak kris nit ku dem feebar ta xel ma dem du loolu lañuy wax krise wa sukru ak mandi wala iqnaaw nag ci fekk nan wolof daan ko xamte xamit këriis la xam ni ko wolof di wax mooy këriis rek wolof ko daan tuddee xam wa sukru ak mandit wal junuunu ak ndof xel mu muuru ngir sababu jinn sukru nag xel mu muuru ngir sababu naan gu borom naan wal qublatu ak qubla ñu di ko wax foon ci gémiñ lay doon nag wal bu fekkee ci bakkan la kay nga xam ne ak xet ngay seet kooku chamm lañ koy wax kenn du ko xubla loo foon ci sa bakkan pour xam nu xet ga demee loolu chamm la tudd dégg nga chamm mooy xassa xassatul ard wa lamsul mar'ati ak laal jigéen lamsu nag in qasada su jubloo ca laal ga alladata bànneex aw wajadaha wala suko ca amé mo xam djublu ga amna wala amul wa masu zakari ak lal sakara ci sababi la mu lal ko bi batini kess ci bir tenxam aw bi batini asabi'i wala ci bir barami naka nonu sen peggu tenx peggu baram wa man shakka ku sikna fi hadathin ci tejmu genn ci mom wala ñak genn dafa ko wala yang dal ndax dara dafa genn wala deet koku wajaba alayhi alwudu ñap warna ci mom sikki faka bobu rek def nañ ko muy li tej ñap illa an yakuna ludul sunnaka muwaswisan bi borom xel mu xalaat bu dul tok jax jaxal xel mu bon wala yangi la ko yalla bind xelam kon bu mu lolou dañ ko koy baye feug ñoru ko rek waswasa bi ndax mu ko faj te alayhi kon dara waru ko ci wajibu alayhi day war ci mom mukallaf faslu zakari murakhas zakara kullihi leppam ba fa mu saxe min al madhi ngir gennu madhi koku kon ta'abbud la bu fekke madhi dafa genn taqallul fudul genn kay baat ñu yonal ci waji sant ko nako rakhas ba fa mu saxe te lolu bu doon sangu way ken sant ko ko ci koku kon li illa bi xamunu ko di ndax amul ben sobe bo xamni rakhas no lo nañu la ci ludum fa sobe ba yemon soko rakhase ba mu set waye madhi nak bu taqallul fen nit dañuy santane nañ ko rakhas ba fa mu saxe koku kon lolu lañ wax ta'abbud jaamu buñu la sant te illa ba nak jaamu ñu ko xam amna ci ibadat yu bari yu mel non wala yaghsilu du rakhas al unsayn ñaari wa yalla ñu ko ne na rakhas sakara fe lepp waye nak wa yalla yu ñaari gaay bokku ñu ci ñu wal mazhi mazhi lu huwa mum al ma'u al kharij moy ndox muy genn inda shahwati fa bana al sughra bu gën ndawé bana bu ndawé mo ngi demé ni tafakkur siyas aw nazar wala khol khol bu and ak banexu aw ghayrihi wala ludum mom dana gene masi faslun la yahillu li ghayri al mutawaddi salatu la yahillu du dagan li ghayri al mutawaddi nyel kudul ku jap du dagan ci mom salatu julli mu julli ko wala tawaf jegen ben tawaf mu diko def di wer ka beug di jamu wala masu nuskhati al qur'an di jegen mu lan bindum al qur'an العظيم بدي اجتب نسخه القران كون بدون بن فويت بندم القران العظيم بدي اجي ماغ ولا جلدها دي جيغيني در تير القران لي نيوخ فيب تير مو خام در لا در لا نكو دان ديف بوجيك ولا كارتون لا ولا دينك لو لو دو لا بيديه دغن المولال كو اك لخوم ولا بعود دغن المولال كو بنت بدون بنت بو بود لول بو مات نياري ميتاريت دو دغن نجا جابتي bopp balé diko lalalé ciat la téro ndiam wa nahwi li niro mom illa juz aludul khaj alquran minha ci nuskha alquran juz bo xani du kamil bi almutaallama fihi bunu jang ci mom kon ka koy jang dekk ci dekké di rasa ni ki talib bu toll ci yoonu jang alquran te yorum kamil xana khaj koku nek ni yor ndiapam rek du tey ni daganal ko ni di ca jang di ca nafar di ca tari wala naka nonu kuy jangalet su fekke ni ci tere bi la man jangale ñu ñuy jangal bi mu xeye ci liggey bi man na lool waye nak mu fateliku ni muta'allim la joge fi mangi jënd nangam ci dekk ba dem ca marché fekk kutubi jaay ka tu tere nga ni ko ki xaj la mu wa nga ni ma set mun la da nga yoru ñap nga ni ko di man jang talib bu jang alquran la te muta'allim waxu ñu la loolu li aaji ci liggey bi lañu la wax sa téré bi bo wacce tek fi soodi ke yoro ñap waye muta'allim nga wala muallim nga ci ñun la mën nga ko fap dem xaj la lolu la waxu ñu ni muta'allim gëna ak muallim bu ne fu mu fekk jisu ci alquran sañ na ko laal dedet wala masu lawhi alquran bi jegeni laal alwe alquran alazim ju forji ala ghayri alwudu'i ci ludul ñap koko daganul ci kenn dontele ben saara ci ne wala ben aya illa li muta'allimin fihi ludul ñang ko daganal ci kuy jang ci alwaja aw muallimin way kuy jangale ko xani yusahhihu dafa koy wëralal dafa koy corriger dako koy topul di dindi yaq ya koku man nako laal wasabi khalal fi masil qur'ani ci walu laal alquran nga xamni kal kabir mo ak maga ci yam atay yi ci wax ci mag rek la momit daganun mu diko fab te yorul njap ludul su deex tere bi muy jange wala alwa ji muy jange te goné kat amagul bakar waye tere nañu lolu am goné ko amagul bakar waye amna kilifa te kilifa gi mo yor responsabilité am su ko ko terewul mu def ko ci yegam fal wal ism bakar ba ca wara am gono te du ko tax ala munawilihi dahu mangi war mukallaf mako jotli terem su fekke am maga top tere bi jox gone mag momé kat bakar ba mom lay top su fekke gone gi nak moko lalal bopam men mag yegul ak gone bakar du ko tax waye bu tan buñ ko gën nañ ko ko tere wa man salla ku julli bi ghayri wudu'in ci ludulum njapp amidan te moy ku ko tay fa huwa mum kafirun ab yefer la manam def na jëfi yefer bu fekke ni nak dafa wote fas ni mom lolou dara ne ku ci dagal na koko kafir la haqiqatan dotu ni kon def na jëfi yefer bu fekke moko tay way xamna ni daganul fasiq la li gëna wor su fekke nak dafa japp ni dara neeku ci dagan na dañuy wax rek kafir la haqiqatan li musadamati qawlihi ta'ala la yamassuhu illa al-mutahharun ci al-quran mana julli itam sax ci julli lanu ne julli ci bopam yalla dafa ci sart la bu hadath ak khabar wal iyad billah mut fa yalla la ne yalla nuko defal ko ñepp faslu yeji bu day war al ghusl sangu min thalathati ashiya ngir ben ci yett yef yi al janabatu janaba dana wax ñaari xajam yef wal hayd ak regalu jigen wal nifasi ak meritam fal janabatu janaba qismani ñaari xaj ahaduhuma ben ci ñom ñaar khurujul mani moy genn gu mani yu genn bi ladzatin mu'tadatin andak banex buñu adawo mo xamna fi naw min ci tangi nelaw la nit ki genn ma man yu genn ci mom and ak banex ba budé ci nelaw kat su yegul genn ga bëdd ci banex xol du té mom mu nekk janaba dem ci nelaw la ndax dana wax ci kanam ni wa man wajada fi thawbihi maniyan yabisan la yadri mata asabahu iqtasala wa adama salla min akhir nawmatin namaha ha té koku dafa gis bis rek man yu nekk xamul kañ la ci di kon yegul won banex ba budé ci nelaw mom bu génné ci mom ci nelaw rek koku mom janaba la waye budul ci nelaw mu'tadatin buñu adaw o na fekit muy mu'tada nak buñu adaw fi naw min ci nelaw la banex ba la génn ga aw yaqazatin wala yawte mo xam bi jima'in bolo la ko sababu bolo ko génné xeyri wala lu dul bolo ndeng te muy anam luñu adaw de ko xamone dañ ko door yat man yom soti lolu le du tax du don janaba du ci son da koy raxas ndax sobel wastani ci ñu wax ni man yi sobel wastani lu ñaarel baxaju ñaarelu janaba maghibul hashafati moy tabik bop hashat bop sakara hashafa fil fardi ci pey pay nu mu don nak mutlaqan la yamal bu nit ak bu bayyi mak bu dund ak bu deek lu goor ak ganaw goor ak kanamu jigen ñoo ci waman raa ku gis fi manamihi ci nelawam ka annahu mu gent gis ka annahu melni mom yu jami'u da fay jotee jigen walam yakhruj ci genul minhu ci mom manin ben mani koku fala shay alayhi dara warku waman wajada ku fek fi thawbihi ci seram maniyan yabisan maniyan waw la yadri du xam mata asabahu kagn la ko dalu kon na xam ni ma ngeen janaba kon mom do ngay sango ser bi man yu mu waw ne ci kon nak man yu mi ci mom la joge kon iqtasala na sangu wa aadatu baamu ma sala lu mu julli won ndegam fekkon na mu julli ca lu mu julli won min akhir nawmatin tambale ci aji mujj nelaw yo xani nama ha fihi nelaw won nako ci ser ba sango mu bis ban la mu jono sango ser bi kon ganaw ga julli ñu fi julli won ba bimu ko gisee na xamni julli na len ci kaw janaba na len bam ñoom fadlu faraidul ghusl ay faratay ci ngaay niyyatu mo ci jek inda shuru'i fa ngay tambale ci ngaay la premier yeur la nga jik raxas ci sa yaram nga fas fa faratay ci ngaay wal fawru ak gaaw jokale mu soti ben rek min ghayri tafriqin yasir kathir wadalku ak bomb ci mazhab bi farata la ci cangay farata la ci ñap mazhab yu bare nak du ca farata deug waye dañ koy def seen dalil moy hadith ba wax ni summa tufidul ma'a alayka fa idha anti qad tahurti naw nga xep ndox ma ci fa kaw so defé ni def ni jigen la doon waxal niko bo xeppé walal ndox ma ci fa kaw fa idha anti qad tahurti nona yow dal ngay lap ñu ni fofu hadith ba tuddu fa bomb lay jet ba muy wax japp farsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiqi wa khufani wadmukum yoy yaari dalil la ñu ni dal ko lu faratu ci japp xana sunna bi ñu doxal la ndax non la ko yenen dal doxé imam malik nak jël na benen dalil bo xamni xeyna na git benen mujtahid badul mom man na ca bañ japp mom muni li sama dalil yaramu tolni yaramu yonentou bi alayhi salatu wassalam te werna ci hadith ni jappena luy tolok mud li baru ndox sango luy tolok sa ñaari li tari ndox ne yaramu tol nona su jappé ci mud ndox te bomb andu ca doon xep ci cieur yi dana dess deneer bu toyul te kon japp amul julli du am budé ci ngaayit ñaari li tari ndox su ko xepé ci yaramu tol nona ca kaw bu ci suuf lepp toy ba lu tolok len tuwewu toyul amul ci kaw ak suuf ak bir tanka yep neena lolé mun ta am te andul ak bomb kon bomb wajib la mun ta ñak lolu moy khalatu malik lu deugar lay tam nak wax deug ci ku ko bëgg tatbiq da nga xamni deugar na wal umum ak matale faratale ci cangay bu benn dess ci yaram lu toy wa sunanuhu ay sunne ci ngaay ghaslu yadayn moy raxas ñaari loxo ilal kuwa'in ba ci ñaari tu darakal wudu ikon japit nonu mo ci sunna wal madmadatu galahliku moy idkhalul ma'i fil fam thumma khabkhabatuhu thumma majjuhu yatti yeppe am bani kun madmada sunna biñu santane dagay def ndox ni ci gimi goggedel ko so goggedel yobbi bu def lo li ni beug soko goggedele wonako soko goggedel yobbi ko du non soko goggedele wonako du non motax idkhalul ma'i wa khadkhadatuhu wa najjuhu lolou moy madmada biñu soxla wal istinsakhu ak sarakh niko xecc ndoxna bamu dem ci bir wal istinsaru ak fir melni koy wendu pos ko mu dik ak salte wa ghaslu simakh al udhnayn ak rahas ban ban ñaari nopi bu ci ne jangaaya tax fokk ndox mi dem ko ci def barakhas bir ba mu wotandiku nak lu koy lor waxuñu taaj nopi bi mu jëm kaw nga soti ndox mi mu dugg ci bir lolu dafa am leneen luñ ci ragal de mën na andi benen fitna ci nopp legi nak waye so ci defé ndox mi raxas ko ak baram non rek doyna wahi yamum simakhul udhnayn moy thiqbatu ban ban ba ad-dakhilatu batab fi ar-ra's ci bop wa amma safhatul udhn amma palatu nopp bi koku feeji bu day war ghaslu zahiriha raxas bitem wa batina ak diram li annahuma min zahiri badan te koy sangu zahiru badanam lépp la war a raxas palaatu nopp ci zahiru badan la moom bob bitti beeg biir bi bitti bi moo féeteeg bob bi biir bi moo féeteeg lex bi yooyu yépp dañ leen di raxas moog ni ñuy raxase yaram yi lépp waaye ci njàpp dong lañ koy nasxa wa fadailuhu ay ngeneelam moom ca ngaay albidayatu tàmbalee bi xasli najasati ci raxas sobe balaa dugg ci ca ngaay li mu jëkk raxas sobe si fu mu taq ci yaram ba mu set summa zakari gannaaw ga mu tàmbalee raxas zakara fayanwi mu yéene indahu fa moom ndax mooy la muy jëkk a def ci ca ngaay summa aadaa'il wudu'i gannaaw ga mu teg ci cëri njàpp yi maratan maratan benn benn yoon cëri dégg nga ne dafa yeete ci muy ni cëri njàpp yi mu raxas leen maanaam waxul fu ma yatawadda'u rek ndax kon léegi nga defe ni wudu bi bokkut ak ca ngaay bi kay ci la bokk wa innama quddima aadaa'ul wudu'i li sharafiha li kawniha mutaallaqa al ibada neena li ñu jiitale cëri ca ngaay yi cëri njàpp yi seen tedd nga ndax ñooy ajukaayu jaamu googu ñuy wax njàpp ci yooyu cër la kuy jàpp du raxas woomam kuy jàpp du raxas gannaawam mi biiram kon fokk cër yi ñuy raxas ci njàpp juróomi yoon bis bu ne dana am tedd nga goo xam ni cër yi ci des amu ko ñu terale leen jëkk leen a jukki ci ca ngaay li door a sang li ci des li nga xamee ci njàpp mi la bokk moo tax soo dee raxas di dem ci yaram bi li nga raxasoon ci njàpp jarul raxasaat bu la neexee. Kon nag ci ca ngaay li la bokk de, bu doon jàppale pire nga xam ni toj mu ndaw dong lay mën a génne, kon du am. Te it mënu si la yot toj mu ndaw gannaaw ga nga am toj mu mag, nga def benn pexe bu tax toj mu ndaw ma tàggoo yow te mu mag mi ne fi janaaba ji, loolu munta am. Summa ala jasadihi, top mu tàmbalee fu gën a kawe ci yaramam. Kon li tàmbalee mbëgg ba ci ndigg moo gën a kawe li tàmbalee ndigg ba ci tànk. Wa tasliisu xasli rasihi, ak ñetteel raxas bi muy raxas boppam, mu def ko ñetti yoon yoo xam ne bu ci ne day tooy xib. Wa taqdiimu shaqi jasadihi al ayman, ak it mu jëkke mu jiital genn wàllu yaramam gu ndeyjoor. Genn wàllu yaram nag mu ngi tàmbalee ci digg dënn bi jaar ci wetu ndeyjoor ba ci digg gannaaw. Mu genn wàll googu mu raxase ko noonu kanam ak gannaaw. Wa taqli, door a def genn wàllu càmmoñ. Wa taqliilul maai, ak néewal ndox alal aadaai, ci cër yi. Loolu nag bu doon jàppit taqliilul maai alal aadaai, kooku lu ñu santaane la, mooy ci lu ñu sopp la ci fadaail yi la bokk. Te mooy loo xam ne yem na ci sa njàpp, loo xam ne yem na ci sa cangaay, ma loo xam ne yaag sa morom mën ngeen koo jàppee nga jeexal ko ci sa njàpp, yaag sa morom mën ngeen koo sangoo nga jeexal ko ci sa ngaay, ngir wax ne sa ndox bare na, waaw, waaye def nga lu ñu sib. Sa cangaay ak sa njàpp wér na, waaye def nga lu ñu sib nag. Li ànna al israfa ghuluwun wa bid'a. Wa man nasiya, ku fàttelum atan ab digg bu tooyul aw odwan wala cëru lam bu tooyul min ghuslihi, ci cangaayam, fa mu ko fàttalikoo pour cangaayam wér, baadara na gaawe ila ghuslihi, ca raxas ga, xiina tadakkurihi, fa mu ko fàttalikoo ndax cangaayam des di wér na gaaw. Walaw baada shahrin, bu doon gannaaw weer mbaalu ëpp weer, mu fàttaliko ni kera ba may sangu sama cër bi raxasuma ko na gaaw rek def ko. Su ko defee ca ngaay li yàquwul kon, waaye nag wa aadana baamu maasàllaa lu ñu julli woon xablahoo la jëkk ba mu koy def. Bi mu ko fàttalikoo nag, wa in axarahoo, su ko yéexee def baada dikir yi gannaaw fàttaleem, ak kon batale faf yàqu xusluhoo ca ngaay mu sanguwaat. Fa in kaana, bu nekkee li mu fàtte woon ci ca ngaayam, bu fekkee fi abaail wa doo ci cër yi ñuy cëri njàpp yi la nekk, ay loxoo ki tànk wala bopp, bu fekkee ni coocu la fàtte woon ci cangaay, wasaa dafa xoo te gannaaw ga daje naag moom tombeeg moom raxasu lu doo raxas bu mu doon raxas ci meneen njàpp gannaaw ga, ni ki cangaayam ca guddi la woon, mu bàyyi ca cër bu mu raxasul ci cëri njàpp. Yàlla def dégg nga, bi muy jàpp nag tey ci bëccëg bi, mu raxasaale ko ci njàpp ñu laata muy fàttaliku loola. Kon nag mu fàttaliku ni waaye daal jàpp naa gannaaw gi, ñu ne ko kooku doy na, kon ajsa ahoo doy na ko. Waaw, ndaxte xadasu saxiir mën na remplacé xadasul kabiir, bokkuteg li nuñu woon ku yoroon njàpp, ku tojle woon njàpp, maanaa gannaaw ga mu yor janaaba munul fexe ba laabati foofu ci nja laabu toj mu ndaw mi te mu mag mi war ko. Waaw, bokkuteg kii nga xam ne dafa fàtte woon cër ci toj mu mag, léegi nag gannaaw gi mu jàpp fi ci xadas bi li yit raf il xadas, kooku moom dana mën a nekk. Faslun laa yaxillu, du dagan lil junub bi ñeer ku yor janaaba, du dagan ci moom yéenuy wax, du xoolul masjidi benn dugg jàkkar du dagan ci moom. Bu fekkoon ni nag it yàlla dafa def mu yëge ko ca jàkkaja, yëge ko ca jàkkaja laa wax, moo xam dafa amoon janaaba ja yëgul ni mu ngeeg janaaba mu dugg ci jàkka ji, foofu kenn du ko ni li nga def araam na ndax yëgu. Waaye pour ku yëgee nag dafa war bañ fa yàggati, day daal di daw génn gaaw. Naka noonu bu fekkoon ci jàkka la ne mu dale ko fa. Looloot mën na am nit, mën na ni gay yi nelaw ci jàkka ja janaaba fekk ko fa, boobaat la koy war bu génne na gaaw génn bu ko yëg. Wala qiraatul qouran, di jagee ni jàng alquran, du dagan ci ku yor janaaba. Waxuma laal téere de, jàng bi rek du dagan ci ku yor janaaba. Illa al aayata, lu dul aaya wa naxwaa, lu demee ni moom aaya yu tuuti daal boobu. Dégg nga, li taawudi ngir illay da koy musloo لال تير تير القرآن دير ونحو أن لدمنا آية لدمنا مسلو تموي سيد دليل أتى ولا ديكو جانغ دي تفلي تي برب بي مت موم لا نيو واخ رقي رقيا رقيا جم هو رقا دنات دغان تعوذ مسلو تي شيطان اك يوي تاخ جانغ لا القران دنگ نيكي كو جانغ فلقنا تي بور تعوذ ولا يجوز دغان لمن يل كو خاني